Passen 4 minuts del punt horari de les 7 del matí. Avui és divendres, dia 30 d'abril de 2010. Comencem? Línies obertes. Benvinguts, benvingudes a RKB, a Línies Obertes. Quan passen gairebé 6 minutets del punt horari de les 7 del matí, encetem una nova edició a través d'RKB, a través de la 106.9 de la freqüència modulada. I ho fem en aquest divendres. Sí, sí, ens encanta dir-ho, divendres. Divendres, dia 30 d'abril, i és que finalitzem setmana, finalitzem mes... I a més demà és el dia 1, és el dia 1 de maig, és el dia del treballador. Per aquells que habitualment treballeu els dissabtes, demà dia festiu. Així que tindreu un cap de setmana llarg. Altres no, els que en cap de setmana no treballem. Aquest any la festivitat en dissabte ens fastidia una miqueta. Encetem el programa Línies Obertes en aquest divendres... Com és habitual, començarem amb notícies curioses, notícies positives, notícies que ens criden l'atenció. Després connectarem amb el Transmet, connectarem amb el RAC i mirarem la previsió meteorològica per avui i per tot el cap de setmana. D'aquí una estoneta ens visitarà el Marc Mauri, que ens portarà Festa Major. I al Gaudí a Barcelona repassarem la cartellera teatral. A les 8 connectarem amb serveis informatius i en la segona hora de Línies Obertes... L'Òscar Santos Veiga ens portarà una nova edició de Los 30, aquest repàs a la dècada passada, des d'una perspectiva molt particular de l'Òscar. Tindrem avui també l'agenda del dia i per finalitzar farem el repàs a l'actualitat de la setmana. Tot això fins que siguin les 9 del matí, aquí, a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada, a Línies Obertes. I amb les nostres línies obertes, perquè si vols participar, si vols dir la teva, puguis fer-ho a través del 93 468 55 55. També tenim el nostre correu electrònic perquè ens enviïs un e-mail quan ho vulguis. líniesobertes@idicom.net o bé pots entrar al nostre Facebook. Un Facebook on tenim el podcast, tenim els programes penjats, fotos... Tot el que vulguis. www.facebook.com/líniesobertes. Salutacions de qui t'acompanya en nom de tot l'equip, el teu amic, David Morales. Psst, psst. Si t'inscrives en abril, te regalan la quota. ¿Dónde? En el CER. Prepárate durante la primavera para recibir al verano en plena forma. CER, centro acuático y de fitness, con 6.000 metros cuadrados de instalaciones deportivas, donde te prepararán programas personalizados de acondicionamiento físico. CER, para que puedas disfrutar del agua, dos piscinas climatizadas. Si quieres fitness, 600 metros cuadrados de la mejor maquinaria. Si deseas actividades dirigidas, más de 100 clases semanales. Además de una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos. Todo a tu disposición en el CER y con la cuota de abril gratis. CER, Centro Acuático y de Fitness, en Santa Coloma de Gramenet, calle San Jordi, 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama, parada de metro Camp Aixauet. Visita la página web www.cer.cat o infórmate en el teléfono 93 466 8279. 466 8279. CER, Centro Acuático y de Fitness, tu salud en juego. Recibe al verano en plena forma. Arriba el moment de comentar les notícies curioses. I atenció a una que ens arriba des de França. I és que ha aparegut un anunci, una publicitat, que se n'en fot una miqueta de l'estatura d'en Sarkozy. Però com a mínim és molt divertit. Diuen que ha aparegut un spot publicitari que diu el següent: faci com Bruni, triï un francès petitó, per exemple, un Citroën C3. Evidentment, en al·lusió a la diferència d'estatura que hi ha entre Nicolas Sarkozy, que fa 1,65 m, i la model Carla Bruni, que fa 1,77 m. És que la publicitat de Sixt, una empresa coneguda pels seus anuncis descarats i provocadors, ha causat els somriures dels francesos. La campanya va ser llançada el 19 d'abril passat a Alemanya, però ja ha estat retirada dels diaris nacionals i de la pàgina web de l'empresa, encara que l'anunci segueix tenint vigència en els blogs d'internet, on corre com la pòlvora. S'ho han de prendre bé, tampoc no cal prendre-s'ho malament. És baixet, doncs és baixet, i punt, tampoc no passa res. I parlem ara de Julia Roberts. I és que si fa 2 dècades es va guanyar a pols el títol oficial de Nòvia d'Amèrica, amb la mirada serena i el somriure perfecte, Julia Roberts, doncs, havia conquistat el món després de la seva actuació a Pretty Woman. I des d'aleshores, no només hi han plogut els premis, incloent-hi un Oscar al 2000 per la pel·lícula Erin Brockovich, sinó que el seu nom ha aparegut en gairebé totes les llistes de les dones més guapes del món. Ara, amb 42 anys, i per quart any consecutiu, torna a coronar el rànquing de la revista People. Segons el George Clooney, la seva bellesa és alguna cosa més que l'aparença. Doncs sí, coronada com la més guapa del món. I, a veure, és que hi havia competència, eh? Perquè déu-n'hi-do, entre les més guapes, Scarlett Johansson, Halle Berry, Angelina Jolie o Jennifer Lopez, Beyoncé, Rihanna, Demi Moore o Jennifer Aniston. Moltes i moltes, però la més guapa, Julia Roberts. I notícia molt i molt positiva, una notícia que ens alegra, és l'aprovació del nou Codi Penal. S'aprova un Codi Penal més dur, això sí, sense el vot del PP. Les novetats que presenta, doncs, pel que fa a la corrupció, per exemple, es tipifica com a delicte el suborn entre particulars. Es crea com a figura delictiva l'estafa d'inversors i els càrrecs públics condemnats per delictes de corrupció tindran sempre penes de presó i no només una multa o la inhabilitació. En delictes urbanístics, fins a 4 anys de presó per qui faci obres il·legals i per les autoritats que les emparin. Pel que fa als delictes de trànsit, s'estableixen 3 tipus de pena alternatius pels conductors que superin la velocitat màxima permesa en 60 km hora en vies urbanes o en 80 en vies interurbanes, de 3 a 6 mesos de presó o una multa de 6 a 12 mesos o treballs en benefici de la comunitat. Pel que fa a la multireincidència, s'endureix el càstig pels furts reiterats als autors de petits robatoris de menys de 400 euros que en acumulin un mínim de 3 en un any podran ser condemnats a penes de presó que compliran durant el cap de setmana. I a més es crearà un registre d'aquest tipus de faltes abans de l'estiu de 2010. Es tipifica com a delicte formar part d'una banda organitzada dedicada als petits robatoris. Pel que fa als manters, als ocupes, grafiters, se suprimeix la pena de presó pels delictes de venda de material audiovisual il·legal quan el benefici no superi els 400 euros. Les ocupacions violentes de béns immobles es podran castigar amb penes de presó, d'un a dos anys. Ara només tenien una multa econòmica. I les pintades o grafits amb béns mobles de domini públic o privat es penaran amb localització permanent de 2 a 6 dies o treballs per la comunitat. Pel que fa a la protecció dels menors, s'endureixen les penes per abusos de menors fins a 15 anys de presó, la possibilitat de privar de la pàtria potestat als pares per protegir el menor i es tipifica com a delicte la captació de menors per participar en espectacles pornogràfics. Es creen nous delictes. Tasques de captació, adoctrinament, ensinistrament i qualsevol forma de finançament del terrorisme, la pirateria marítima i aèria fins a 15 anys de presó, l'assetjament laboral i immobiliari fins a 3 anys de presó, els suborns i fraus en l'esport, atacs informàtics i el tràfic il·legal d'òrgans són algunes de les novetats que presenta aquest nou codi penal, aquest enduriment del codi penal que es proposa des del Congrés. Anem a fer una pausa, anem a sentir una mica de música i de seguida tornem amb molt més a Línies Obertes. Sentim un tema de Miss Dynamite. Dynamite. Un quart de 8 del matí. Continues a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada, aquí, a Línies Obertes. Stay blowing up the stereo. Everybody just sit back.

Des de la primera hora del dia s'esperen precipitacions que avançaran d'oest a est del territori. Serà a partir de la tarda quan es començaran a obrir algunes clarianes per l'oest, que al capvespre també arribaran al centre i sud de Catalunya. Al nord i a l'est continuaran els núvols i les precipitacions que de forma local podran anar acompanyades de tempesta i acumular quantitats abundants d'aigua per cada metre quadrat. I de cara al final del cap de setmana, diumenge, al matí s'espera que hi hagi una pausa en les precipitacions i s'obrin clarianes, sobretot a la meitat oest i sud del territori. Però a partir del migdia, el cel tornarà a cobrir-se i es registraran precipitacions a qualsevol part, especialment en punts de muntanya del nord i la meitat sud del litoral. Es preveu que tant les temperatures diurnes com les que es registrin durant la nit experimentin un important descens. La Decana, administració de loteria número 1 de Barcelona. Al centre comercial Diagonal Mar, si la busques, la trobes. La Decana, Primitives Bonoloto El Gordo, Primitiva Europea. Loteria Nacional dijous i dissabtes. La Decana de Barcelona, si la busques, la trobes. Centre comercial Diagonal Mar, La Decana. Telèfon 93 552 5107. 93 552 5107. A Barcelona, administració de loteria número 1. La Decana, la teva sort. Doncs no ha arribat exactament saltant, ballant i cantant la cançó, però sí que ha arribat als nostres estudis el Marc Mauri. Bon dia, Marc. Hola, bon dia, David. Què tal, com estem? De divendres, tu, és a dir, content, ja comencem el cap de setmana aviat. De divendres, i tant. Estem de divendres, estem de festa major. Com sempre. Perquè aquí cada divendres ens posem de festa major, ens posem les nostres millors gales i ho celebrem. Sempre tenim coses a fer, cada cap de setmana hi ha alguna cosa. I aquest cap de setmana, a més, alguns que normalment els dissabtes treballen, tenen festa. És a dir, que tindran un cap de setmana llarg. Sí, tant. Primer de maig. José, salutacions. Que aquest cap de setmana tens dissabte i diumenge. Perquè és que el José treballa els dissabtes. Ai, pobre. Llavors, a ell demà és un dia especial. Demà no li toca treballar. L'enhorabona per ell, tu. Ell podrà disfrutar aquest primer de maig. Els que treballen de dilluns i divendres... com si no se fos. Exacte, nosaltres ens hauria anat millor entre setmana. Ja, però bueno, aquest any, mira. Què hi farem? Què tenim a veure, Marc? Què ens portes avui? Doncs mira, encara estem una mica de ressaca de Sant Jordi, de la setmana passada. I bueno, doncs si vols comencem parlant aquest cap de setmana de... del poble d'Òdena. Òdena? A l'Anoia, sí. Allà hi tenim la festa major de Sant Pere Màrtir d'Òdena, a l'Anoia. Sí. Podem dir... A veure, a Òdena celebra aquesta setmana una de les seves festes que és més important perquè va dedicada al seu copatró, que és Sant Pere Màrtir. És una festa on hi trobarem activitats infantils, esportives, i com en tota festa major no hi faltaran les propostes musicals o teatrals. Però és una festa que, a més, disposa cada any d'un conjunt de propostes que després de moltes edicions formen part ja del calendari festiu de tota la comarca. Sí. Així, l'1 de maig i del treballador tindrà lloc el concurs de colles sardanistes d'Òdena, que es va celebrar per primera vegada l'1 de maig del 1972 i que s'ha seguit organitzant de forma ininterrompuda des d'aleshores. Què més tenim? Doncs també tindrem, com cada any, el Gran Premi Ciclista d'Òdena. Aquesta és una cursa que s'organitza des de l'any 1950 i ja és un dels actes clàssics de la Festa Major, no? En algunes edicions passades havia arribat a tenir 9 etapes que passaven per les 4 províncies catalanes i zones d'Aragó. Sí. És a dir, no és qualsevol cursa, eh? També fins i tot en alguna ocasió d'aquest premi ciclista havia arribat a ser una etapa preliminar de la Vuelta Ciclista a Espanya. Així que els amants del ciclisme, ja sabeu, apunteu a Òdena, a la vostra agenda, com una de les activitats anuals. Doncs per l'1 de maig. Per l'1 de maig. La festa del treballador. Sí, i també hi ha una cosa que a mi m'agrada molt a Òdena aquest cap de setmana, I és que l'any 2008, Òdena va recuperar una de les seves tradicions més importants, que és el Ball de Crespelles. El Ball de Crespelles? Sí, a partir de la iniciativa de diversos col·lectius, amb la col·laboració de totes les associacions de veïns del poble i amb el suport de l'Ajuntament, com no, es van recuperar aquesta tradició. Això ho trobo que està molt bé, no? Que no tot sigui evolucionar cap al reggaeton i les discomòbils i que els orígens de les festes majors siguin recuperats. Treme allò que conèixer el passat, no?, per saber com hem arribat fins on estem i sí, conèixer els nostres models d'oci. Com... I tant, doncs és una bona iniciativa aquesta, sempre ho diem i no ens cansarem de dir-ho, per recuperar molt la tradició. I així, per exemple, doncs així a grans trets, avui, tota la gent que s'acosti a Òdena trobarà teatre, l'espectacle Avi Ramon i després un espectacle de varietats, llum i color. El dissabte començarà amb un concurs de colles sardanistes i la proclamació de l'hereu i pobilla d'Òdena, com en els bons pobles, un dinar, després una sortida i arribada del Parc de la Font, una caminada, i, com no, el Ball de Crespelles d'Òdena, que és el que hem parlat que han recuperat recentment. A les 5 de demà hi haurà, doncs, un recorregut pels carrers del poble en comitiva, amb les banderes, les entitats d'Òdena, manifestacions folklòriques d'arreu de Catalunya, música popular, de tot. I, finalment, doncs, tindrem un Ball de Crespelles un altre cop, un concert de l'Orquestra Metropol i, després de sopar, un altre cop, un Ball de Festa Major, també amb l'Orquestra Metropol. Molt bé. I el diumenge, a Òdena, doncs, comencem el dia al matí amb un concurs de fotos, partits de futbol, la festa multicultural, amb diferents associacions del poble, etc. A les 7 de la tarda, un concert amb Ciberters de la Calle, després un concert amb Les Cares, una porronada popular, on hi trobarem una degustació de vins elaborats per pagesos de la zona juntament amb plats típics del poble, i per acabar la festa aquesta major d'Òdena, un espectacle piromusical a càrrec del grup de Diables de Pacs del Penedès. Molt bé, doncs cap a Òdena que podem anar? A la noia, sí. Molt bé. Més coses per aquest cap de setmana. Què tenim a veure? Doncs mira, una miqueta més a prop que dels que som de Barcelona, a Cerdanyola del Vallès, concretament. Sí, allà hi tenim, aquí a prop. Aquí a prop, la Festa Major del Roser. D'aquí és el nostre company Òscar, que d'aquí una estoneta estarà amb nosaltres. Una abraçada per l'Òscar, a veure si el veig jo. A veure, de Cerdanyola, aquesta setmana, i com cada any, es celebra la primera setmana de maig sempre, la Festa Major. La Festa Major del Roser de Cerdanyola del Vallès és una celebració que està molt vinculada a l'arribada de la primavera i protagonitzada per la seva flor per excel·lència, la rosa. No sé si tindrà una relació amb el Sant Jordi de la setmana passada, però bueno. Així, l'origen d'aquesta Festa Major de Cerdanyola està molt lligada amb el cristianisme, la rosa i la Mare de Déu, que tenien un protagonisme molt important en els seus orígens. Avui en dia s'ha de dir que aquesta festivitat s'ha desvinculat molt del seu caràcter religiós i actualment doncs, té uns trets més lúdics i populars, com en el programa que jo una miqueta diré per sobre, no? Sí. Avui, per exemple, tenim el pregó a les 9:30 del vespre, i després tindrem un castell de focs, un ball amb la salseta del Poble Sec, i després, doncs, un concert de Bottle Duck i Los Barranquillos. No està malament, que avui... Doncs mira, això ho podrem sentir, aquesta nit, per exemple, la salseta del Poble Sec. Què més tenim el dissabte? El dissabte començarà al vespre amb un correfoc. Després tindrem un ball de nit amb l'orquestra Swing Latino. Sí. I el diumenge, pel matí, hi haurà activitats esportives vàries, de futbol, bueno, varis esports, una fira d'artesania, un mercat esotèric, castellers, sardanes, una mostra de cuina mediterrània i molt més. Tots els que vulgueu doncs, saber que hi ha aquest cap de setmana a Cerdanyola o si voleu veure els actes més en detall, doncs al web de l'Ajuntament doncs, ho trobareu. Què t'agrada o no per anar-hi a ballar una estona? La salseta de Poble Sec, aquest vespre, mira, igual ens hi acostem. A Cerdanyola, aquí a prop. S'acalen per mi i em va dir jo soy el diablo, jo soy el diablo. Yo soy el diablo y ella es el foc per mi. Continuem i tenim més propostes que sí, ens porta el mar. Sí, amb aquesta marxa que ens ha donat a la salseta del Poble Sec aquí aquestes hores. Sí, hem deixat aquí uns segonets per recrear-nos en la música. Per beure aigua, sí. Doncs més coses perquè aquesta setmana. Doncs a Sant Joan de les Abadesses hi tenim la Fira de Sant Isidre. Sí. Al Ripollès. La Fira de Sant Isidre de Sant Joan de les Abadesses es tracta d'una mostra de bestiar autòcton que inclou un concurs morfològic de vedelles i vaques de raça frisona. Ja n'havíem parlat. De la vaca frisona. De la vaca frisona, sí. També tindrem un concurs de muny i a mà, una fira de maquinària agrícola i d'automoció, un mercat de productes artesans i un concurs molt curiós de proves d'habilitat i força que es diu el Pagès de Ferro. Sí. Això que aquesta setmana Sant Joan de les Abadesses. Si algú és de la zona del Ripollès o estarà per allà el cap de setmana, s'hi pot acostar. Què més tenim? Ens anem a la Terra Gironines, a la Festa del Roser d'Aigua Viva, al Gironès. Sí. Doncs hem de dir que, bueno, com cada any es celebra cada primer diumenge de maig i s'integra dins del calendari festiu de les Festes del Roser de maig, que van ser molt pròpies a Catalunya des de finals del segle XVI a inicis del XVII. Aquesta va ser una època en què van sorgir arreu doncs, moltes cofredies encarregades d'organitzar balls folklòrics, processons, cants de goig, etc. No? Però avui en dia la Festa del Roser d'Aigua Viva té un caràcter més popular i menys religiós, no? Tal com ara passant amb moltes festes majors del nostre país. Sí. L'acte principal de la festa és la marxa popular, Sua la Gota, amb dos recorreguts, un de curt de 7 km i un de més llarg de 12, amb premi i esmorzar per tots els participants. És el gran acte d'aquesta festa major d'Aigua Viva. Molt bé. Doncs Aigua Viva, què més tenim? Doncs també... Mira, a Torredembarra, ens anem a la costa. I tenim allà, aquest cap de setmana, les jornades gastronòmiques, Ranxets de Primavera. L'Associació de Restauradors de Torredembarra, amb la col·laboració del Patronat de Turisme, organitzen aquestes jornades gastronòmiques a Torredembarra, Ranxets de Primavera, amb l'objectiu de promocionar la gastronomia de qualitat que fan els millors restaurants de la població. Hem de dir que els ranxets són menjars inspirats en la cuina marinera i de pescadors. Perquè ens entenguem, parlem de menjar sortit de la mar, vamos. En els menús de les jornades s'hi troben propostes com suquet de la torre de sípia, cloïsses i carxofes, també gambes i rap a amanida verda, all i pebre de peix, cassoleta de closca de bordo, favetes amb bacallà i les seves tripes confitades... Bueno, no anomenen a tots els plats que podem trobar, però tot relacionat amb la mar, com pots veure, eh? I no podia faltar, com cada setmana... La gastronomia. La gastronomia havia de preixer, per algun costat havia de sortir, sí. Què més tenim a Torredembarra? Els restaurants que participen en aquestes jornades gastronòmiques, que ens prepararan aquests deliciosos plats, són 12 els restaurants que hi participen, eh? I hem preparat un seguit de menús amb una selecció de plats de temporada i de qualitat a un preu d'entre 29 i 35 euros i ben inclòs. Força assequible, eh? Per les delícies que s'hi poden trobar. Molt bé. D'altra banda, cada divendres, durant les jornades gastronòmiques i només mitjançant reserva telefònica, tindran lloc uns sopars maridatges que consisteixen en combinar els aliments amb els vins. Sí. Mira, també els amants dels vins tenen aquesta opció. I si això no fos poc, a més, entre tots els participants de les jornades, se sortejaran 6 sopars per dues persones a qualsevol d'aquests restaurants que participen. Doncs està molt bé aquesta proposta. Està molt bé, gastronòmica, tu. I a la costa, a prop del mar. Això m'agrada molt, també. Bé. Què més tenim? Què més tenim? Doncs mira, aquest cap de setmana a la gent a qui li agradi ballar sardanes, sí, sàpiga que té, doncs, diverses oportunitats de fer-ho, no? Jo n'explicaré una d'elles només, l'aplec de Mas de Bonans a Piera. Es celebra, és un aplec sardanístic que es celebra des de l'any 1977 i que organitza l'agrupació sardanística de Piera en l'aplec de Mas Bonans, que és el nom de la festa. Sí. Se celebra aquest dissabte i comença a les 9 amb una sortida a peu cap a Mas Bonans des de la font del Prat de Piera. Un cop allà hi haurà una missa a l'ermita i a les 11 una ballada doble de sardanes amb les cobles de Sant Jordi Ciutat de Barcelona i Marinada. Déu-n'hi-do. Molt bé. Al migdia, paella popular i a la tarda jocs de cucanya a càrrec de l'agrupació sardanista i a les 5 i mitja una altra ballada de sardanes amb la cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona. Tot un luxe, tenir aquesta cobla. Home, sí, i tant, déu-n'hi-do. Té el seu prestigi. I a més, els amants de les sardanes, doncs, també que sàpiguen que hi ha aquesta setmana l'aplec de la Santa Seu o del castell de Claramunt a la pobla de Claramunt i també l'aplec de Sant Sebastià a Caldes de Montbuí. Doncs... Aplecs també, aplecs sardanístics, dels que podem gaudir. I crec que tens una darrera proposta. Sí, mira, parlem ja d'una perquè em sembla que ens estem quedant sense temps. Mira, per la gent de Gavà, o sí, Rodalies com nosaltres, i tenim la Fira dels Espàrrecs. La Fira dels Espàrrecs? Sí, la Fira d'Espàrrecs de Gavà és una fira que va néixer el 1932, té molts anys, eh? Com a un concurs d'exposició d'espàrrecs on els agricultors mostraven el seu producte autòcton. Aquesta fira va fer una part del 1936 per la Guerra Civil, però es va recuperar el 1943. Després també va tornar a fer 12 anys de pausa des del 48 fins al 61, però des de llavors fins ara s'ha celebrat cada any. Esperem que no tingui més pauses, tu, aquesta festa. Avui en dia és una mostra agrícola, comercial, industrial i gastronòmica de diferents sectors econòmics de Gavà. És a dir, ja no només queda reduït als agricultors com en els seus inicis, eh? Que procedeixen de la comarca i de tot Catalunya, que exporten els seus productes, doncs els trobarem allà. Dins la fira també hi ha una mostra de cuina on hi participen restaurants i empreses col·laboradores que ofereixen les seves propostes gastronòmiques amb l'espàrrec com a protagonista en la majoria dels seus plats. Mm-hmm. A més, en aquesta fira hi trobarem expositors de venda directa que creen en el seu conjunt doncs, un recinte firal. La primera edició va ser el 1932, em sembla que això ho he comentat. Sí. Doncs res, això, espàrrecs per qui li agradin, a Gavà. Molt bé, doncs aquí tenim les propostes que ens ha portat el Marc Mauri, de festes majors, de fires, de plecs sardanístics... Sí. Una mica de tot avui, eh? Per cert, David, una cosa que et volia preguntar. Vas poder ja disfrutar el Sant Jordi la setmana passada? Vas tenir l'ocasió de passejar-te pel centre? Vaig passejar-me pel centre. I què, va arribar algun llibre o una rosa? Van arribar llibres. Carai, tu, molt bé. Això sí, molt apretadet tot, eh, pel centre de Barcelona. Sí, la veritat molta és que gent. Déu-n'hi-do la quantitat de paradetes que hi havia. Doncs, Marc Mauri, t'agraïm que hagis estat amb nosaltres. Gràcies a tu, David, per invitar-me una setmana més aquí. La pròxima setmana més. I tant que sí. Que tinguis una bona setmana. Igualment. Adeu. Adeu, bon cap de setmana. A RKB, cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel, un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat d'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les 2 de la tarda, La Torre de Babel, Enrique García Corredera, a RKB. And the land is dark. Una boca sana y una buena sonrisa es síntoma de buena salud. Por eso en IOIB nos preocupamos por usted. Implantes, cirugía, odontología conservadora y reparadora, prótesis fija y removible, ortodoncia, niños adultos, periodoncia, encías, blanqueamiento en una sola sesión, estética dental, RX digital y además todos los tratamientos en IOIB con las últimas tecnologías más avanzadas. IOIB, la estética de la salud, garantía del mejor equipo integral de profesionales. IOIB, Instituto Odontológico. Odontología Integral Barcelona, Paseo de Gracia 42, primero primera. Llámenos y le informaremos. 93-203-2263, 203-2263. IOIB, deje su boca en las mejores manos. Love today, gonna love today, gonna love today. I said everybody's gonna love today. yeah. Continuem a RKB, a Línies Obertes, i és moment de gaudir de Barcelona. Una secció on cada setmana fem un repàs al teatre, a la cartellera teatral, i mirem, en primer terme, quines són les obres que estan a punt de finalitzar i després aquelles que comencen, totes aquelles que s'estrenen aquesta setmana. Doncs bé, aquelles que no ens podem perdre, aquelles que s'acaben entre avui, demà i demà passat. Doncs bé, el Club Capitol, Veràs que todo es mentira. Una obra de teatre dirigida per Andreu Buenafuente. El repartiment, Godoy. És una obra que podrem veure fins al pròxim 2 de maig, és a dir, fins diumenge. Encara tenim la possibilitat de veure-la dissabte a les 10 de la nit, diumenge a les 7 de la tarda i avui... Perdó, dissabte també a les 7 de la tarda i avui divendres a les 10 de la nit. Veràs que todo es mentira és un divertiment en un acte. És una xerrada sobre el sexe, la dona, l'home, sobre la mort, Déu, l'estupidesa, la felicitat i sobre la vida mateixa, és a dir, sobre la gran mentida. Doncs així ens presenten aquesta obra... Veràs que todo es mentira, una obra que podeu veure al Club Capitol. I recordeu que només estarà en cartellera fins diumenge. El Guasc Teatre també té una obra a punt de finalitzar. Fins diumenge podem veure Heart Company, dirigida per Tomàs Rodríguez, amb Maria Escribano, Marta Genís, Maribel Puig i Agurzane Zalo. És una comèdia en què un tranquil dilluns, com qualsevol altre, quatre dones treballen juntes en un despatx per la companyia. Són seductores, modernes, mares i fidels, amants i esposes. Quatre treballadores exemplars, exigents, responsables, perfeccionistes, compreses i entregades a les seves famílies, a la feina i a les petites coses quotidianes. Però una diferència entre elles serà el detonant d'un joc macabre, on les regles es van dibuixant a mesura que avança la partida. A través del conflicte, aquestes dones, aparentment iguals, desvetllaran els seus secrets, pors i desitjos més íntims. Quatre dones a la corda fluixa que lluitaran per mantenir els seus ideals. El Guasc Teatre, al carrer d'Aragó, número 140, aquesta obra Hard Copy, com dèiem, fins diumenge. Només tres funcions ens queden, divendres, dissabte i diumenge. Un altre que està a punt d'acabar també diumenge és A, el musical de Nacho Cano. Aquest musical amb moltíssims, moltíssims actors, en el qual un nen ve al món en una família humil, en una ciutat del sud. El nen creix sense parlar, però la seva veu sense paraules, una veu prodigiosa, commou a tots. Gràcies a aquesta veu, ell i la seva família recorren el món i es fan rics. La fama l'acompanya mentre creix, però la cobdícia, la malaltia i la misèria hi estan molt a sobre. I la seva fortuna canvia. Però el nen, al cor de qui batega amb un ritme d'un vals, guarda un misteri i coneix un secret que pot ajudar a tots els altres a ser més feliços. Ah, el musical de Nacho Cano. A punt de finalitzar, fins al 2 de maig. I el Teatre del Raval també té una obra que va estrenar el 7 d'abril i que està a punt de finalitzar aquest diumenge. 12 homes sense pietat. Una obra dirigida per Ampar López. 12 persones que formen un jurat popular han decidit la culpabilitat. Han de decidir la culpabilitat o innocència d'un jove de 18 anys acusat d'assassinat en primer grau. Homicidi amb premeditació. En una sala annexa a un jutjat, un sufocant dia d'estiu, la majoria del jurat vota per enviar la cadira elèctrica al noi. Un dels membres intentarà convèncer la resta que existeix un dubte raonable i suficient com per canviar el veredicte. Doncs aquí tenim aquesta obra del Teatre del Raval que està a punt de finalitzar fins al dia 2 de maig. I una altra obra, també al Teatre del Raval, a punt d'acabar, es va estrenar el dia 10 d'abril i estarà també fins diumenge, és Circ, dirigida per Moa Aznar. El repartiment, Dani Aznar, Xavi Elías, Encarna Laínez, Moi Aznar i Iñaki Royo. La podrem veure dissabte a les 6 de la tarda i diumenge a les 12 del matí i les 5 de la tarda. És una comèdia en què la pell se'ns posa de gallina. El pèl de punta, un esgarrifant se'ns recorre tot el cos i els ulls se'ns brillen deixant-nos la mirada borrosa. La màgia d'aquestes paraules han tornat a sorgir efecte, com si d'un conjur es tractés, cada cop que sonen ens traslladem a un altre món. És el món del circ. En Circ, un personatge màgic, ens obrirà les portes d'un circ molt especial, on hi habiten uns personatges força curiosos, la gent del circ. Doncs també proposta que acaba aquest diumenge, Circ, com dèiem, al Teatre del Raval. I al Teatre Gaudí de Barcelona, una altra obra que no podem esperar gaire per veure. I és que també aquest diumenge finalitza. És un musical. Es diu Magnífics Sons, es va estrenar el 12 de març. I en ell podem veure la Maria Torres i la Marta Torres. Una tria de cançons que formen part dels millors musicals mai escrits. Cançons de Claude-Michel Schoenberg, dels Miserables, de Brian May, de We Will Rock You, d'Andrew Lloyd Webber, del musical Cats, de Jason Roberts Brown, Song for a New World, Alan Menken, La botiga dels horrors, d'Andrew Lipa, The Wild Party, o Frank Wildhorn, de Jekyll i Hyde. Doncs no ens la podem perdre. Al Teatre Gaudí de Barcelona. Tenim fins aquest diumenge. Obres divendres, dissabte i diumenge. I el que s'estrena? El que s'ha estrenat en aquesta setmana o s'estrenarà? Ens atem amb una proposta que ens arriba de la Sala Beckett. Al carrer Alegre de Dalt, número 55, ens porta una proposta curiosa. Integral no mata. És dansa. No té diàlegs. Dura uns 30 minuts aproximadament i només la podem veure el dia 3 de maig, és a dir, dilluns. És una obra de la companyia Indigest. Integral Indigest és una, però no. És més aviat una mena de... amb una sèrie de... Heu vist allò del... Sí, home, que sortia... Com es deia aquell? Espera, no era aquell. Tornem a començar. És un... una... Sí, clar, integral. Indigest. Però tampoc mata. Així ens presenten els amics d'Indigest aquesta obra que podem veure el dia 3, com dèiem, a la Sala Beckett, amb Gloria Cano, Sílvia Delanyer, Isaac Ferriz, Alicia Gorina, Jordi Oriol i Marc Permanyé. I l'Almeria Teatre del carrer Sant Lluís número 64 ens fan nova proposta. I és que des del dia 27 podem veure una obra dirigida per Antonio Morcillo, Backstage. El repartiment, Jordi Joanet i Boni. L'acció se centra durant l'hora prèvia a una actuació. L'espectacle és a punt de començar. Una altra actuació, un dia més de la seva llarga carrera professional, amb la mateixa rutina de sempre. Un cop més, com cada dia, des de fa 27 anys, Boni prepara el material i el vestuari. Escalfa el cos, la veu i l'ànima. Però a mesura que s'apropa el moment de sortir a escena, apareixen els nervis i la incertesa. Els elements del backstage prenen vida i són alhora còmplices i adversaris d'aquest personatge que al llarg de 60 minuts ens fa riure i ens fa patir, compartint amb nosaltres, i sense cap vergonya, la seva angoixa vital. Boni ha de lluitar contra si mateix per superar la por i creuar el taló, una vegada més, cap al misteri de l'actuació. I al capdavall, això no és el que fem tots cada dia? Doncs a l'Almeria Teatre, carrer Sant Lluís, número 64, Backstage. I el Brossa Espai Escènic també ens fa una proposta des del carrer Tallada i Vermell, número 13, M de Roig. Una obra dirigida per Frederic Roda i Maria Manau, en la qual el repartiment hi ha la Mariona Casanovas i l'Emili Cuenca. Doncs des del 28 d'abril i fins al 16 de maig podem veure aquesta obra en la qual, a través del pensament de Montserrat Roig, podem encara més cercar de comprendre i dialogar amb els grans i petits esdeveniments que vertebren el nostre dia a dia. És per això que els mots escrits ahir esdevenen paraules d'avui actuals i imprescindibles. Aquest espectacle ens dona l'ocasió de gaudir i de fer nostre el pensament i les inquietuds d'una gran figura de les lletres del nostre país, com és la Montserrat Roig, alhora que ofereix una oportunitat excepcional per donar-la a conèixer a les noves generacions de joves que de ben segur s'han de sentir molt més propers a ella. Fins al 16 de maig, Emma de Roig, el Brossa Espai Escènic. I el Tantarantana Teatre, al carrer de les Flors, número 22, estrena avui mateix i fins al dia 23 de maig en cartellera una comèdia, Primaris, dirigida per Carles Mallol. Primaris és el quart muntatge teatral de la companyia La Soga i el seu autor i director, en Carles Mallol, proposa juntament amb l'equip d'actors i de creadors de llums, de so i d'escenografia una reflexió emmarcada en el context d'escola, en la relació professors-alumnes i la creixent violència juvenil, però que acaba desembocant en una història sobre com els pares estimen els seus fills i com els fills haurien d'estimar els seus pares. Primaris, el Tantarantana Teatre. I una altra proposta del Tantarantana, també? Des de demà i fins al 16 de maig, Pastanagues, una obra dirigida per José Pérez. És un espectacle infantil concebut a partir del guió original de l'autor i titellaire Martín Ró i dels dibuixos de l'il·lustrador per la infància Maxi Luchini. Una nena no gaire valenta, acompanyada d'un peix rondinaire, posarà a prova el seu valor, la seva intel·ligència i la seva solidaritat. Tot això a través d'un oceà ple d'illes per trobar el seu millor amic. Pastanagues, al Tantarantana Teatre, al carrer de les Flors, número 22. I el Teatre Lliure també té una estrena. Es va estrenar el passat 28 d'abril i estarà en cartellera fins al 9 de maig. Todos los grandes gobiernos han evitado el teatro íntimo. Una obra de Daniel Veronese, amb Claudio De Pasano, Fernando Llosa, Elvira Oneto, Silvina Sabaté i Marcelo Subioto. Parla de la imperible Hedda Gabler, la protagonista de l'obra homònima que Ibsen va escriure el 1890. Hedda és una estreta refinada, egoista, obstinada, contradictòria i capritxosa que no aconsegueix adaptar-se a la vida petita burgesa que acaba d'iniciar amb el seu marit, però que tampoc s'atreveix a trencar amb aquest estatus per veure realitzats els seus somnis. D'aquí que acabi per destruir tot allò que l'envolta, fins i tot a ella mateixa. I és que Hedda Gabler no és un personatge fàcil. Doncs aquí tenim la proposta del Teatre Lliure. A l'Espai Lliure, la plaça Margarida Xirgo número 1, Todos los grandes gobiernos han evitado el teatro íntimo, aquesta proposta del 28 d'abril al 9 de maig. I ja per finalitzar aquest repàs a la cartellera teatral, anem fins al Teatre Poliorama, a la Rambla número 115, que estrena justament aquest diumenge i tindran cartellera fins al 30 de maig. Una obra pels més joves. La faran només els diumenges, a 1:15 del matí. Una obra dirigida per Lluís Joanet, amb textos de Queco Pujol, i el repartiment Marc Parejo, Xavi Melero, Júlia Cessé, Enric López, Alberto Estengra, Belén Alonso, Jordi González i Anna Casas. Anem fins a l'any 1659, al Mar del Carib. Un vaixell anomenat La Bergamota, amb la seva curiosa tripulació de joglars flotants, es dirigeix cap al castell de Neff. El seu capità, en Jan, ha preparat un espectacle especial amb motiu de l'enllaç matrimonial entre el marquès de Neff i la filla del capità de l'Estela, en Patrick McBrain. Aquest espectacle es titula El far de tots els mars i és en aquestes circumstàncies quan el destí decideix que en Jan rescati de la mar precisament a la filla del capità McBrain, Aileen McBrain. Però qui és en Jan? Un musical inèdit en el que l'espectador s'endinsa en un món d'aventures i d'acció. I fins aquí el repàs a l'actualitat teatral d'aquesta setmana a la cartellera, aquí al Gaudí a Barcelona, a Línies Obertes. I ara de seguida connectem amb serveis informatius, ens posem al dia de l'actualitat i després tornem amb la segona hora de Línies Obertes aquí a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada. No marxis, queda't amb nosaltres. Catalunya Informació. Bon dia, són les 8 del matí, Barcelona i Tarragona 16 graus, Lleida 14, Girona 12 i a Palma aquesta hora 11 graus de temperatura. Donem també un cop d'ull a la situació del trànsit. Doncs dels problemes que hi ha hores d'ara, destaquem la cua compacta que es veu a la C-17 de Montcada fins a l'entrada a Barcelona per unes obres d'asfaltament que dificulten la circulació en aquest punt. D'altra banda, també el nus del Papiol amb aturades, la B-23 entre Sant Feliu i Sant Joan d'Espí, Esplugues, Diagonal, el cinturó de litoral a la zona de Cornellà, molt aturats, i la ronda de dalt amb trams de retenció compactes d'Horta fins Pedralbes, sentit cap a Llobregat, per un camí variat en aquesta zona que dificulta el trànsit. S'ha mort el locutor, presentador i actor de doblatge Jordi Estadella a l'Hospital Clínic de Barcelona a causa d'una llarga malaltia. Tenia 61 anys i havia treballat, entre altres mitjans, a TV3 i a Televisió Espanyola en programes com Filiprim o 1-2-3. Superat el tràmit parlamentari per demanar la renovació del Tribunal Constitucional, el president de la Generalitat, José Montilla, dirigeix l'estratègia cap a Espanya. Dijous que ve es reunirà amb el cap de l'oposició, Mariano Rajoy, per convèncer-lo d'aquesta necessitat. Abans, dilluns, es posarà a treballar amb els senadors de l'Entesa per abordar la reforma de la llei del Tribunal Constitucional. El govern grec presenta als agents socials el pla d'ajustament que li reclamen la Comissió Europea i el Fons Monetari Internacional. El paquet de mesures preveu reduccions salarials i augments d'alguns impostos. Brussel·les assegura que estan a punt de tancar les negociacions entre Atenes, el Fons Monetari Internacional i la Comissió Europea i reconeix que han trigat massa a actuar. La secretària general d'Ocupació, Maravillas Rojo, treu importància a les xifres d'atur del 20% que es van filtrar a principis de setmana. Això poques hores abans que avui es facin públiques les dades oficials de l'enquesta de població activa. La Maria Negra del sud dels Estats Units arriba a la costa de Louisiana, on s'ha declarat l'estat d'emergència. El vessament de petroli amenaça una reserva natural i el govern nord-americà ja parla de catàstrofe nacional. Les dones de Fèlix Millet i Jordi Montull estan citades a declarar avui en qualitat d'imputades davant del jutge del cas Palau. Les dues figuren com administradores en les societats que Millet i Montull van crear per desviar diners del Palau de la Música. Catalunya Informació. Als esports només queden 4 partits de Lliga i demà el Barça comença la lluita pel títol al camp del Villarreal amb el dubte de Xavi per una petita lesió muscular al soli de la cama esquerra. L'Espanyol també juga demà contra el València amb les baixes de Chica, Forlín, Baena i Pareja, i el Madrid, que és a un punt del Barça, rebrà diumenge a l'Osasuna. A la Lliga CB de bàsquet, el Riga al Barça ha superat el Bilbao 86-55 i està imbatut al Palau. El Barça jugarà demà a Múrcia abans de viatjar a París, on la setmana que ve disputarà la Final Four de l'Eurolliga. I el temps, els ruixats que cauen aquest matí a l'interior i al Pirineu s'aniran retirant, tot i que hi haurà més clarianes al migdia i tornaran aquesta tarda. Demà el temps serà semblant al d'avui, mentre que diumenge els ruixats i les tempestes guanyaran més protagonisme i extensió. Les temperatures en lleuger descens a partir d'avui, sobretot a l'interior i al Pirineu. Los ecuatorianos están por todo el mundo. Yo vivo en Milán. Yo en Nueva York. Yo y mis hijos en Barcelona. El gobierno ecuatoriano está llegando a todos los lugares donde residen los ecuatorianos. La Secretaría Nacional del Migrante ya tiene su oficina en Barcelona, en la calle Vilamarí 130, junto a la estación de Sants. Senami ya ha obert la seva oficina a Barcelona, al carrer de Vilamarí 130, a tocar de la estación de Sants. Los ecuatorianos en Barcelona ya tenemos un punto de conexión. Recuerda, calle Vilamarí 130, junto a la estación de Sants. La pareja, el trabajo, la familia, los exámenes, la crisis, los hijos, la jubilación, los cambios de la adolescencia, las responsabilidades, la soledad, el estrés. Todos en algún momento de la vida padecemos las consecuencias de la angustia. ¿Y a quién acudir? Por primera vez en la radiodifusión catalana y española, un programa se dedica a escuchar el malestar de la vida cotidiana con una visión psicoanalítica. Hablamos, psicoanálisis en la radio, con Daniel Cañero y Fabián Ortiz, todos los jueves de 10 a 12 de la noche. Hablamos en RKB. Zarzuelo, con Nora Nicotera. El viernes los esperamos un equipo de profesionales para conducir el anzuelo. Viernes, de 11 a 12 en el 106.9 FM RKB. El anzuelo, los esperamos. El anzuelo, los viernes de 11 a 12 del mediodía en RKB 106.9. El anzuelo, con Nora Nicotera. De los floreros, no soy el toro ni soy torero. Te lo pido, darling, no me dejes solo. Que te quiero mucho, que te quiero tanto. Que más que el amor, no sé, no le espanto. Como dijo un flaco que se fue en otoño con un carajo de mil demonios. Es el estrés del año 2000. El estrés me toca a mí. Lo sé y te toca a ti también. Ocho y seis minutos de la mañana, continuamos en Líneas Ubertas, en esta segunda hora, en la cual comenzamos dando la bienvenida a nuestros estudios a Óscar Santos Veiga. Muy buenos días. Hola, muy buenos días, David. Buenos días a todos. Otra semana, hacer el repasito de los 30. Otro viernes más, ese día tan bonito el viernes, porque ya queda menos para que vuelva a ser lunes. Por cierto, sí, hombre, sí, David, sí, hombre. Así empezamos otra semana y más cosas que pasan, eso sí. Por eso es bonito el viernes. Claro, claro. Yo no sé si ahora mismo echarte del estudio o dejarte que continúe. Venga, hombre, hoy que he venido. Hoy que has venido. Pues otra semana para hacer el repaso de los 30, esta década del 2000 al 2009, ¿eh? Exacto, sí, para, sí. Para recordar un poquito, porque qué lejos queda aquel 2000 cuando la sopa era cosa de jóvenes. ¿Cómo? No, la sopa no es una comida muy para gente. No, yo recuerdo los cómics de Kino, de Mafalda. ¿Eh? Mafalda siempre decía que a ella no le gustaba la sopa. Normal, porque era una niña. Claro. Supongo que cuando sería mayor ya le gustaría. Claro, claro, debe ser eso. Bueno, pues vamos a empezar con las cosas. A empezar, ¿no? Porque ya ha empezado, diría. Pero bueno, vamos a continuar. Vamos a proempezar con las cosas que han cambiado y las cosas que no han cambiado en esta década de los 30, ¿vale? Una cosa que ha cambiado la comida china por los kebabs, sí, ¿no? Porque al principio de la década esta, pues se estilaba mucho cuando queríamos para comer algo así, pero un poco barato, no sé qué, la gente iba a comer al chino, al sí, restaurante cierto. Chino, y ahora, pues cuando quieres comer algo así un poco rápido o tal, se utiliza mucho el kebab. Sí. Y en cambio los restaurantes chinos han quedado un poquito más ahí apartados. Bueno, ahora ya de hecho los restaurantes chinos están desapareciendo y ahora son un wok asiático. Sí, exacto. Que queda como un puntillo más de lujo, así que luego no cambia mucho, ¿no? No, pero bueno, suena mejor. Exacto, lo que han hecho es han subido los precios y han hecho como que, bueno, ahora ya no es comida tan tirada y... Y bueno, pues se han reinventado un poco, ¿no? Pues eso es una cosa que ha cambiado. Los restaurantes chinos. Ahora explicaré yo una anécdota. Que el otro día estuve yo en un wok asiático, hace dos semanas, tres. Y justamente la semana pasada salía publicado en La Vanguardia que lo habían precintado por tener comida en mal estado. ¿Y tú qué tal te encuentras? ¿Bien o no? Yo me encuentro bien, pero anímicamente muy mal. Sí, ¿no? Hombre, no es una noticia muy agradable. No. Eso. Pero bueno, por lo menos eso que te ahorras ya, de que a lo mejor si tenías pensado ir otro día, pues mira. Ya no vuelvo, ¿ya? Seguro. Pues bueno, continuamos. Ahora cosas que no han cambiado, ¿eh? Cosas que no han cambiado y que esperemos que no precinten. Una cosa que no ha cambiado es que Arguiñano sigue cocinando todos los medios días, ¿eh? Ahí lo vemos ahí en la televisión, lo mismo ahora que hace 10 años. Está ahí al mediodía siempre, pam, pam, cocinando cada día un plato nuevo, el tío ahí haciendo reír y... Es la bomba. Es una cosa que no ha cambiado, pero una cosa que sí ha cambiado es el canal donde estaba. Sí. Porque él antes estaba en Televisión Española y desde el 2005 así, pues pasó a Telecinco. Sí. Pero bueno, eso sigue estando ahí, ¿vale? Y volvemos con una cosa que no ha cambiado. Una cosa que no ha cambiado es que sigue habiendo gente que dice albóndiga. Con sí. B. Albóndiga. Sigue habiendo gente que dice albóndiga. Yo creo que cambian la B esta por la M de mayonesa, que hay gente que dice bayonesa. Sí. Entonces la M de mayonesa la ponen en albóndiga, ¿sabes? Entonces ahí bayonesa dicen y albóndiga, y entonces ahí se queda un conflicto, raro, ¿eh? Vamos, si te parece, con el tema gordo del día, ¿eh? Y vamos a ver si más o menos un poco he dado pistas, pues vamos allá al tema gordo, venga, vale. Vamos a ver, ¿qué nos trae hoy Óscar? Pues, hoy vamos a hablar un poco de cocina, de comida, ¿no? ¿Sí? Y pues aprovechando que esta semana pues se habían dado los premios de los mejores restaurantes, ¿no? Se llaman los premios San Pellegrinos, ¿sí? ¿Eh? Que son pues sobre los 50 mejores restaurantes del mundo. Pues se han dado los premios de los mejores restaurantes del año pasado, ¿eh? Y pues ya ha acabado el ciclo de la década de los 30 y bueno, podemos decir que ha acabado siendo un restaurante danés, ¿vale? Sí. Cuando los anteriores había sido Ferran Adrià, pero bueno, Ferran Adrià se ha llevado el premio al chef de la década, ¿vale? Mm, al, sí. Al chef, la revista se llama Restaurants Magazine, bueno, es una revista del Reino Unido, y pues eso, dijo que Ferran Adrià era el mejor chef de la década. Pero bueno, hubieron otros premios y yo, los otros 50, ¿no?, de la lista de cada año, desde ¿sí? el 2002, que bueno, eran los mejores restaurantes del 2001, claro, porque siempre los premios se dan el año siguiente. El año, ¿no?, siguiente, sí. Pues bueno, y vas mirando ahí la lista de los 50 mejores restaurantes. A mí me sorprende que, por ejemplo, no está el bar Manolo de Mollet, que no, un bar excepcional, sí, sí. ¿Eh? Te hacen unos bocatas, unos lomo, queso, hamburguesa con pimiento, o sea, un tamaño enorme. Y yo y digo, no parece. Bueno, ya que no estuviera primero o segundo, dije, bueno, quizá, porque el mundo es muy grande. Digo, pues a lo mejor en otros sitios hay, no sé, otra cosa. Pero vamos, que no apareciera entre los 10 primeros era... Eso es un delito. Y luego que no apareciera entre los 50 era de escándalo. Yo ya, para mí es tongo. No vamos. Puede ser que no esté el bar Manolo, tampoco hay restaurantes míticos como el Burger Queen o el McDowell's. Sí. Los busqué y tampoco aparecen. No aparecen estos restaurantes. Muy mal, muy mal. Y yo creo que el público va bastante y más o menos les gusta, ¿no? Si a te mí parece, ahora hay uno que yo creo que podemos incluir también. ¿Cuál? Que es el Telepita. ¿Telepita? Sí. Pues también podría estar ahí. O el Kentucky Fried Pollen, porque ahí no es una duda que tengo. Ahí no va nadie nunca. ¿Tú has visto alguna gente en un Kentucky de estos? Nunca. Hombre, hay nadie. Voy yo, porque a mí me gusta. ¿Tú vas? ¡Oh! ¡Eres tú! Soy yo. ¡Eres el cliente! Yo soy el que mantengo la cadena. Yo esto, después de tanto hablarlo con amigos, pues hubo un día que estábamos por ahí por la noche y decimos... Pues vamos a ir, y fuimos, y nos acordamos de, no sé si nosotros fuimos una vez, nos acordamos que, pero tú vas siempre y no hay nadie. No hay nadie, no. Te atenderán súper rápido, entonces, claro, ¿no? Por eso es uno de los motivos. Pero además, lo raro es que está bien, la comida está bien, sí. O sea, está buena, pero está siempre vacío, no sé, sí, muy raro. La gente prefiere las hamburguesas. Debe ser, pero bueno, ahí también hacen como hamburguesas de sí, pollo. Sí, también, ¿no?, hay hamburguesas de pollo. Bueno, ahí lo aparcamos porque, bueno, nos hemos topado con el cliente, ¿eh? Ojo. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de estos en realidad no son 10 años, son 9, ¿no? Pero, pues bueno, vamos a hacer un repaso de estos años de los que se han llevado los mejores al premio al mejor restaurante, ¿vale? Vamos a empezar por en el 2002... que fue el primer año que se hizo, recordamos, sí. Si les hace en el 2002, premia a los mejores restaurantes del 2001. Mm, sí. Vale, pues en el 2002, el primer puesto fue para el Bulli, no sé si te suena, pues bueno, de Ferran Adrià, que ya hemos dicho. El segundo puesto es para un restaurante que se llamaba Restaurante Gordon Ramsay, que es del Reino Unido, quedó segundo este, te puedes olvidar porque no vuelve a aparecer más, pero el tercero es el... The French Laundry, que es de Estados Unidos. Sí. Acuérdate, esta quedó tercero, ¿eh? El año siguiente, en el 2000... The French Laundry. Sí. La lavandería francesa. Sí, pero es un restaurante de Estados Unidos. Sí, sí, curioso. Entonces, en el año siguiente, en el 2003, el de French Laundry, este, quedó primero. Segundo, el Bulli. Luego, en el 2004, el de French Laundry, este, volvió a quedar primero otra vez. Segundo, se puso un restaurante del Reino Unido, se llama The Fat Duck. El pato gordo. El pato algo gordo, así, sí. Y tercero, el Bulli. Luego, el año siguiente, en el 2005, el pato gordo este quedó primero, el Bulli segundo, las banderillas de francesas tercero, y el año siguiente, ojo porque aquí luego ya se va a repetir podio, en el 2000, estamos ya en el 2006, en el 2006 quedó primero el Bulli, segundo el pato gordo, tercero entró un francés, que se llamaba Pierre Gargant o algo así, Pierre Garnier, sí. El francés, vamos a dejarlo, ¿vale? Tercero, el pato gordo. Y cuarto, las banderillas francesas. El año siguiente, el bully, el franchute, el pato gordo y la banderilla francesa, sí. O sea que se repite. En el 2008, el bully, el francés este... el pato gordo, el francés, o sea, hasta aquí, estos últimos tres años se repiten los tres primeros puestos. Sí. Pero aquí en este 2008, en la cuarta posición, entra el Mugaritz, que es otro español, un restaurante del País Vasco. Luego, en el 2009, vuelve otra vez a quedar primero el bully, vuelve a quedar segundo el pato gordo este. Tercero entra el Norma ese, que es el que ahora ha quedado primero. ¿Sí? Y cuarto sigue quedando el Mugaritz este español. Entró quinto el Celler de Can Roca, que es un restaurante también español, catalán, sí, de aquí. Sí, sí. O sea que entre los cinco primeros había tres que eran españoles, ¿eh? Y entonces este año, en el 2010, ha quedado primero el Norma este, que es de Dinamarca. Segundo ha quedado el Bully. Tercero el del Pato Gordo. Cuarto el Celler de Can Roca. Y quinto, el Mugaritz este español. O sea que otra vez entre los cinco, tres son españoles. Bueno, no está nada mal, ¿eh? O sea que un repaso, hemos visto más o menos cómo se mantenían más o menos así casi todos. Y bueno, pues que al final una representación bastante importante de los restaurantes de aquí. Pues vamos a centrarnos en el que más se conoce, ¿no? Ya que le han dado el premio al mejor cocinero de la década, de esta década de los 30, ¿no? Pues vamos a hablar un poquito sobre el restaurante este del Bully. He intentado mirar y bueno, he encontrado pues el menú degustación del 2006, porque digo, si encuentro el de este año, pues no, voy a un menú, voy a buscar un menú más representativo de estos 30. Pues he encontrado un menú degustación del 2006 que estaba compuesto por 30 recetas con 70 elaboraciones al precio de... Ponía 175 euros, pero luego por otros lados he encontrado que valía 300 euros. Esto total, bien, no sé. Pero bueno, sí, calderilla. Sí, sí, vamos. Pues bueno, vamos a ver lo que entra en este menú degustación, las cosas que hay, ¿eh? Son cosas un poco curiosas. Por ejemplo, para comenzar pone las olivas esféricas. Olivas esféricas. Dices, vale, sí, son más bien como ahuevadas o tal, pero bueno, las olivas esféricas, si fueran cuadradas, pues aún tendría algo más de mérito, pero bueno. Pues eso, las olivas esféricas, o luego está el muelle de aceite de oliva virgen, hay que dices, hay otra vez oliva, sí. Ya vas repitiendo, ¿eh? Luego, ¿qué más hay ahí? Lazos de zanahoria con sorbete concentrado de mandarina y almendra. Con sorbete concentrado de mandarina y almendra. Bueno, eso es. Y luego hay otra cosa también, para comenzar, se llama el marshmallow de piñones. El marshmallow son las nubes. Sí, pues luego el tema nubes se repite por aquí, ¿eh? Pues el tema nubes sí, sí. Se repite. El marshmallow son las nubes, que hay algunos países donde las utilizan para todo. En Reino Unido las utilizan muchísimo. ¿Qué son nubes? Pues yo ahora, o sea, yo... Las golosinas aquellas, las nubes de toda la vida. Ostras, macho. ¿Eso de piñones? Sí, está curioso. Bueno, pues esto era para comenzar, ¿eh? Pues, por cierto, las nubes estas, si las metes en el congelador, sí. Que luego quedan crujientes, sí. Están muy buenas. Y luego hay otro paso, que es las quemas. Claro, exacto. Y entonces están también bastante, bastante ricas. Ahí yo creo que Ferran Adrià se inspiró en eso. Debe ser. O sea, cosas de y le puso piñones. De pequeño. Sí, sí. Pues bueno, luego siguiente, bueno, pone que se continúa con Oreo de oliva negra con crema doble. Sí. ¿Oreo? Oliva negra con crema doble. Dice, es que además Oreo parece como la galleta. Una galleta, y además te dice de oliva negra con crema doble. Y dice, no sé si me estará haciendo una galleta Oreo con una olivas negras. Que pues, se vuelve a repetir el tema de olivas. El tío está compra un canasto de 300 kilos y le va dando salida y metiéndolo en todos los platos. O sea, como... Bueno, pues eso. Otra cosa más que hay es, por ejemplo, pone disco de mango. Vete tú a saber. Luego pone melón. Sí, pone melón cru, que será crudo, pero bueno, en catalán. Melón crudo con hierbas y almendra. Y almendra tierna. O sea que ahí va mezclando siempre el tipo bastante los frutos secos. Luego pone caramelo de aceite de calabaza. Caramelo de aceite de calabaza. ¿La calabaza tiene aceite? Sí, es más, ¿se puede hacer caramelo con el aceite de la calabaza? Vamos. Él sabrá. Sorprende. Sí, sí, que también te digo, por ahora lo que vamos diciendo, tampoco no es para que te pegues un buen empacho, ¿no? No, la verdad es que ninguno de los platos que has dicho es algo que me apetezca mucho, ¿eh? ¿Qué dices? Ahora vendrá el potente, ahora vendrá el potente. Pues tampoco, ¿no? Pues bueno, y seguimos, pone, con la ninfa de algodón, que aquí parece que vuelvo a utilizar otra vez el tema. Sí. Pone mozzarella casera con albahaca, que esto no tiene muy buen de esto, muy buena pinta. Pone tempura, ojo esto, de salicomia al azafrán con emulsión de ostra y ostra con emulsión de jamón y su perla. ¿Qué me estás contando aquí? ¿Qué me estás contando? Mira, es que es tempura de salicomia al azafrán. Primero con... de entrada ya no sé lo que es la salicomia. No, pero además esto es con emulsión de ostra y ostra con emulsión de jamón y su perla. ¿Qué es esto, tío? Aquí me están liando para que no me pida este plato. Sí, sí, vamos. Este plato no lo tiene, no puede ser un plato tan raro. Y luego pone finalmente broche al vapor, pone deshielo. ¿Qué? ¿Deshielo? Me va a poner ahí un cubito. ¿Sabes? Cuando pone los cubitos de hielo en un tazón, sí. Cuando ya llevan toda la comida, al final que queda ahí, ¿eso me va a poner para comer? Luego pone el lío de zanahoria, que digo, compi, que esto se repite, ¿eh? Otra vez. Arriba has puesto lazo de zanahoria, me lo está volviendo a meter ahí de tercer plato. Pues bueno, pues sí, parece. Lío de zanahoria, ¿y qué más? Pues luego pone, ojo, esto sí que, modos esferificados de yogur con ficoide glaciale. ¿Qué me estás contando? ¿Ah? Ficoide glaciale. Luego pone alcaparras y luego mejillones de roca calientes. Mejillones de roca calientes, no sé. Con picada deconstruida. Ah, bueno, aquí ya tardaba en salir, ¿eh? El tema de construcción. Es decir, han picado el mejillón. Debe ser, y luego lo han vuelto a poner. Bueno, claro. Lo han repartido distinto. Luego pone crunchy de almendra tierna y tomatillo. Bueno. Luego, ¿qué más? Pues sigue habiendo, ojo, este es muy importante. Nueces con crema de nueces. Nueces con crema de nueces. Nueces con crema de nueces. Un poco de sobrecarga de nueces, ¿no? Lleva esto. Luego, shabu shabu de hígado de rape. Como no sabemos qué es shabu shabu, ni idea. Pues eso, shabu shabu con hígado de rape con linguat de sésamo. Linguat de sésamo. Luego pone ventresca de caballa en escabeche de pollo. ¿En escabeche de pollo? En escabeche de pollo. Aquí, o sea, clarísimamente, se está riendo de nosotros en la cara, ¿eh? Luego, ojo, espardeñas con mentaico. A ver, ¿hasta qué hemos llegado? No, pues, es que todavía queda un poquito más, pero... ¿sabes? Cuando te ponen el típico filete y dices, esto está duro, sí, sí. Esto está duro como una suela, ¿no? De zapato, pues aquí ya... Lo mismo, directamente. Te ponen las... Pero bueno, como te las pone con mentaico este, espardeñas con mentaico y ruibarbo. Ah, bueno, si claro, es así. Si es con ruibarbo, aceptamos. Bueno, hombre, claro que sí. Y luego además con sesos de cordero con erizo y algas. Sesos de cordero con erizo y algas. Madre mía. Y bueno, pone que el menú degustación se finaliza con una leche merengada. Esto bueno, se ha entendido bien, merengada, ¿no? Mira. Líquido de melocotón. ¿Qué más? Una cocción roja, que vete tú a saber qué es. Morphings, que debe ser algo así que una forma bastante rara. Y luego pone que también incorporará a algunas recetas nuevas. Algunas recetas nuevas como las gelatinas calientes. Que bueno. Bueno. Y ojo, la esferificación, que ya lo habíamos dicho antes, o el caramelo, Pero es que resulta que esa temporada incorporaba otra novedad que era la liofilización. La liofilización o extracción del agua a los ingredientes. Porque decía que así, pues, tenía mejor sabor, ¿no? ¿Sí? Se le sacaba el agua y pues tenía más sabor los ingredientes, como por ejemplo el bizcocho de pistachos. Bizcocho de pistachos. Yo soy muy pro pistachos. O sea, ¿sí? Que, sí, yo un bizcocho de pistachos, yo me lo comía. El bizcocho, por supuesto, de pistachos liofilizados, ¿eh? Claro. Que ya me dirás cuánta agua debe tener tiene un pistacho. Se le llama fruto seco por eso, porque está porque siempre pide agua. Y bueno, por ahí, además de nuevas creaciones como el postre estrella que era las copas de verdura. ¿Copas de verdura como postre? Muy ricas. Esas copas de verdurita entran al final, para hacerte bajar todo esto. Sí, sí. Pues no sé, yo echo de menos aquí un librito, unos canalones, unas patatas fritas. Sí. No, no, esto parece... O sea, claro, se basa un poco también en mezclar frutos secos y pequeñas cositas, como ya he visto ahí, una aceituna, unas tiras de zanahoria, cosillas ahí como muy... muy la verdad, tal. Me quedo con Kentucky Fried Chicken. Ahora, también te digo una cosa. Si pone... Porque... No sé si pone todo lo que hemos leído, me parece. O sea, pone un poquito de un cada poquito cosa. Un poquito de cada. Pero pone todo esto. Al final, claro, te inflas del aire que hay entre platito y platito. Claro. De que estás esperando. Pero bueno, si todos coinciden en que el tío este es el mejor y lo se dice por todo el mundo y tal, es que debe ser bueno. Seguro, seguro. O sea, que debe ser bueno. Lo que pasa es que, claro, también yo creo que este año, por ejemplo, no le han dado el premio al mejor. Porque, claro, y habrían dicho, bueno, vamos a ir a ver a... el restaurante del Bulli para ver qué tal está y lo calificamos este año. Sí. Y claro, llamarían, pedirían tanda y les dijeron, sí, pues hasta dentro de un año y medio. Entonces, como el año pasado no pudieron ir, pues dijeron, no le hemos podido valorar bien. Claro. Entonces, pues, porque tiene una lista de espera, además un horario se ha montado, el tío, muy bien, ¿eh? Seis meses al año y bueno, ahora que va a hacer el paro en eso, pero bueno, hasta ahora 6 meses al año y, ojo, vaya tema. Hay que reconocer que el tipo este ha hecho una cosa rara, ¿eh? Porque ha innovado un tema que parecía así como que no tenía mucho futuro, como era la cocina, ¿eh? Sí, pues con lo que es el tema de la cocina, más o menos lo damos un poco por cerrado, y vamos ya a los temas de hoy, a las canciones, ¿vale? ¿Qué te parece? Perfecto, vamos. Vamos con la primera, que es un grupo desconocido un poco, ¿no? Yo lo conocía, pero bueno. Vamos a dejarlo sonar y a ver, un ratito que al principio la letra tiene su qué, ¿eh? A ver. Bueno, pues esta canción es de un grupo que se llama El Combo Linga, ¿eh? Se llama Las Tapas. Sí. Viene ahí bastante adecuado. Un disco del 2000 que se llama Gítalo. Y este grupo, El Combo Linga, tiene unas cuantas canciones que están muy bien. Y sobre todo, si queréis, si tenéis tiempo, buscar en YouTube videoclips de este grupo, que hace unos videoclips muy, muy guapos, con arena o con muñecos de plastilina. ¿Sí? O... Sí, sí, sí, está muy bien. Y además... tienen un ritmo que está bastante guapo. Esta canción es un poco diferente, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, pues eso, se llama Las Tapas. Aquí hace un recorrido a distintos tipos de comidillas. Y vamos con la siguiente canción, que es de otro grupo. Yo creo que este lo vas a acertar. O sea que vamos a dejar, David, que suene desde el principio y que me vas a decir por lo menos el grupo. Yo creo que esta la aciertas. La lista de la compra y una canción como un cupón de los ciegos. Rima la soledad con el atún en aceite vegetal y en oferta. Vaya precio sin competencia. Una mano pide el cielo, la otra en el cajón del pan. Hay manchas de grasa, de llanto, de tinta. Estoy harto de tanto frotar. Tú que eres tan guapa y tan linda, y tú que te mereces un dentista, tú te quedas a mi lado. ¿La reconoces o qué? Sí, estos son La Cabra Mecánica. Correcto. Esto sí que me acuerdo. Pues La Cabra Mecánica con este tema, que sea la lista de la compra, la comida. Bueno, pues es del disco del 2001, que se llama Vestidos de Domingo, y esta canción, o sea, ellos ya habían sacado antes un par de discos, en el 96 o en el 98, bueno, sacaron un par de discos antes, pero este tema fue el que les puso pues bastante en la tele, ¿no? Bueno, con más presencia, también cantaba María Jiménez, que sí, ahora eso la escucharemos. Y bueno, pues han seguido sacando algún disco, ahora dicen que lo van a dejar por un tiempo, y entonces el cantante, que es el Lichis, pues va a cantar, ha hecho como un grupo donde está el solo, ¿no? Más bien. Y bueno, pues vamos a dejar el programa de hoy con, bueno, mi sección, perdón, con una canción del disco del 2003, que el disco del 2003 se llamaba Ni Jaulas Ni Peceras, era un disco que estaba hecho en directo, menos tres canciones que eran nuevos, y uno de estos temas nuevos pues es el que os voy a poner pues para dejar finalizar la sección esta. Recordamos, del 2003, se llama la canción No Me Llames Iluso, que la escuchábamos mucho por la tele de anuncios, y pues con este tema os dejo, No Me Llaméis Iluso. Que tengas una buena semana, Óscar Santos Veiga. Pues voy a hacer una reserva al Bulli, a ver si me pillaron antes de que haga la pausa. Bueno, yo no sé ya si llegas a tiempo, me parece que no. Si quieres, llamo y reservo para los dos, ¿cómo lo ves? Bueno, prueba. Por probar, ¿no? Nosotros ya hicimos un llamamiento hace unas semanas desde aquí, con Carlos Blasco y con Vanessa, dijimos a ver si nos invitaban como críticos, pero no hemos recibido respuesta, ¿eh? No. Bueno, a lo mejor es que, claro, vosotros tendríais que haber avisado diciendo, nosotros vamos a ir como críticos, como tales, esperamos que la comida sea gratuita. Si no recibimos respuesta negativa, es que nos dais el beneplácito. Claro, cierto. ¿No? Entonces ya podríais ir ahí y decir, bueno, mira, yo tengo aquí un correo que no me respondiste, lo que significa que es un claro acuerdo verbal, oral, correo electrónicamente hablando. Óscar, muchísimas gracias por haber venido. Nos encontramos aquí la semana que viene. Pues muy bien, hasta la semana que viene. Hablar más de los 30. Que tengas una buena semana. Igualmente, buen fin de semana, y que venga ya pronto el lunes. Ay, ay, ay, ay. Chao. Como la panza de Budai, no me sorprende la mañana, con la carita como un Picasso. Me voy a la camita tempranito, hazme soñar, hazme vivir soñando. Porque tengo la ilusión, si la suerte es caprichosa, el amor es ciego, y con el tuyo me toca el cupón. No me llames iluso, porque tenga una ilusión, quererte como tú quisieras que te quieras, sin cambiar el verbo de mi corazón. Túmbelo, Pineda, túmbelo. ¿Está pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar? 93-321-0101. EID Habitat, empresa consolidada de reformas integrales, con años de experiencia y garantía. No lo piense más. Llame ahora al 93-321-0101. Profesionales interioristas le ayudarán a construir sus sueños y convertirlos en realidad. Proyecto y asesoramiento gratuito. Presupuestos cerrados sin sorpresas y 5 años de garantía. EID Habitat. Ideas para sus espacios y soluciones para sus reformas. Visítenos en la Avenida de Roma 132-136 o llámenos 93-321-0101. Los ecuatorianos están por todo el mundo. Yo vivo en Milán. Yo en Nueva York. Yo y mis hijos en Barcelona. El gobierno ecuatoriano está llegando a todos los lugares donde residen los ecuatorianos. La Secretaría Nacional del Migrante ya tiene su oficina en Barcelona, en la calle Vilamarí 130, junto a la estación de Sants. Senami. Ya a ver la seva oficina a Barcelona, al carrer de Vilamarí 130, a tocar de la estación de Sants. Los ecuatorianos en Barcelona ya tenemos un punto de conexión. Recuerda, calle Vilamarí 130, junto a la estación de Sants. Continuem amb línies obertes i ara és moment de l'agenda del dia. Fem, com sempre, un primer repàs a les efemèrides. Què va passar el dia com avui, un 30 d'abril? Doncs anem fins al 1725, perquè a Viena els representants de Felip V i de Carles d'Àustria van signar el Tractat de Viena, amb el qual van pactar les conseqüències de la Guerra de Successions. El 1975, un dia com avui, un 30 d'abril, a Saigon, al Vietnam, el Front Nacional d'Alliberament del Vietnam entra a Saigon i ocupa l'ambaixada nord-americana posant fi a la Guerra del Vietnam. Dos anys més tard, el 1977, a Espanya el govern signa els pactes internacionals de drets civils, polítics, econòmics i socials que inclouen el de llibertat sindical i el de negociació col·lectiva. I un dia com avui, un 30 d'abril del 2009, a Ginebra, és a dir, l'any passat, l'Organització Mundial de la Salut va decidir utilitzar la denominació virus de la grip A en lloc de l'utilitzat fins llavors de grip porcina pel brot de grip per la H1N1 de 2009. Qui va néixer un dia com avui, un 30 d'abril? Doncs el 1944 naixia el Félix de Azúa, el poeta i novel·lista. I un dia com avui, del 1956, naixia el cineasta Lars von Trier. Ens deixaven un 30 d'abril, un dia com avui, del 1784, Francesc Carles de Bellbrook, príncep-bisbe del Bisbat de Lleida. El 1945, tal dia com avui, del 30 d'abril, a Berlín, Adolf Hitler se suïcidava juntament amb la seva esposa, la Eva Braun. I anem fins a l'any 65. Sí, sí, molts i molts anys han passat. I és que moria, un dia com avui, l'escriptor romà Sèneca. I tenim propostes a la nostra agenda del dia. Una agenda amb moltes i moltes coses, eh? Avui us proposem Cineforum, la projecció de Irina Palm, protagonitzada per Marianne Faithfull, amb un debat moderat per Mireia Corbera. Serà el centre Francesca Bonemason a Sant Pere Més Baix, número 7, a les 8 del vespre. L'entrada és lliure. També tenim una proposta de conferència sobre dones. Noelia Bale presentarà 15 anys després de la conferència de Beijing, avenços internacionals contra la discriminació contra les dones. El portal de l'Àngel, número 42, segon pis, a les 7 de la tarda. L'accés és lliure. I una conferència sobre Istanbul. I és que Cinem Eiril Mas parla de l'art i l'arquitectura d'Istanbul, de l'Istanbul imperial. Serà la biblioteca Vapor Vell, el passatge del Vapor Vell, sense número, a les 7 de la tarda. I activitats infantils. Els enigmes del fons del mar, programat per l'Aquàrium, el moll d'Espanya del Port Vell. És una activitat dirigida a nens entre 8 i 12 anys, des de les 10 del matí i fins a les 5 de la tarda. Que ja sabeu, tenim una proposta pels més petits. I una presentació d'un llibre, un llibre gastronòmic, La Guia de Vins de Catalunya 2010, Tastes Cegues, es presentarà avui a la llibreria Bertran, a la Rambla de Catalunya, número 37, a 8:15 del vespre. També tenim un monòleg, Más de mil jueves, la història de les madres de la Plaza de Mayo, per l'Assemblea de Teatre a la Casa Amèrica, al carrer de Còrsega 299, a les 8 del vespre. I música, propostes musicals, el concert Art Escape, el Festival Juvenil d'Arts del carrer de Sants i el Poble Sec. Tindrem hip-hop, grafitis, breakdance i circ a la plaça de l'Olivereta de 6 de la tarda a 8 del vespre amb entrada gratuïta. I el festival, quarta edició del festival Plaça Odissea, amb actuacions dels Fonsetes i Triángulo de Amor Bizarro, a partir de 9:15 de la nit, amb accés gratuït. I pel que fa al repàs a la tele que tenim aquesta nit, cinema a Televisió Espanyola a les 10 de la nit, Rompiendo las Reglas, a la 2 també cinema, Adiós Pequeña i Ritmo Salvaje. TV3 emet Ull per Ull, un telefilm en 12 episodis que retrata els anys 20 de la Barcelona del pistolerisme, i a 1:15 de la matinada la pel·lícula La memòria de l'assassí. Antena 3, aquesta nit, ¿Dónde estás, corazón?, si us interessa, la Raquel Mosquera i el Toni Anquipe. A 4,

Prepárate durante la primavera para recibir al verano en plena forma. CER, Centro Acuático y de Fitness, con 6.000 metros cuadrados de instalaciones deportivas, donde te prepararán programas personalizados de acondicionamiento físico. CER, para que puedas disfrutar del agua, dos piscinas climatizadas. Si quieres fitness, 600 metros cuadrados de la mejor maquinaria. Si deseas actividades dirigidas, más de 100 clases semanales. Además de una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos. Todo a tu disposición en el CER y con la cuota de abril gratis. CER, Centro Acuático y de Fitness, en Santa Coloma de Gramenet, calle Sant Jordi 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama, parada de metro Camp Aixauet. Visita la página web www.cer.cat o infórmate en el teléfono 93 466 82 79. 466 82 79. CER, Centro Acuático y de Fitness, tu salud en juego. Recibe al verano en plena forma. ¿Está pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar? 93 321 0101 EID Habitat, empresa consolidada de reformas integrales con años de experiencia y garantía. No lo piense más. Llame ahora al 93 321 0101. Profesionales interioristas le ayudarán a construir sus sueños y convertirlos en realidad. Proyecto y asesoramiento gratuito. Presupuestos cerrados sin sorpresas y 5 años de garantía. EID Habitat. Ideas para sus espacios y soluciones para sus reformas. Visítenos en la Avenida de Roma 132-136 o llámenos 93 321 0101. Ja quan estem a punt de finalitzar aquesta edició de divendres de Línies Obertes i també a punt de finalitzar el mes, 30 d'abril, és moment de fer un repàs a l'actualitat que ens ha ocupat durant la setmana. Normalment és un repàs que ens porta l'Enric Guilamany, però que avui no pot ser amb nosaltres. Des d'aquí li enviem una abraçada ben forta. Comencem el repàs per dilluns. I dilluns els 27 van arribar un compromís sobre el servei exterior de la Unió Europea. Els ministres d'Afers Estrangers de la Unió Europea van arribar a un compromís polític general sobre els principis bàsics de l'estructura i el funcionament del nou servei diplomàtic europeu, que tindrà per missió defensar els interessos econòmics i polítics d'Europa al món i multiplicar la capacitat d'influència europea en l'escena internacional. Bé, no és només en Carod que crea les ambaixades a l'exterior? També? Ara haurem de tenir un cos diplomàtic de la Unió Europea. Apa, anem multiplicant aquí la quantitat de cos de representació diplomàtica. El nou servei exterior de la Unió Europea, una de les innovacions clau del Tractat de Lisboa, diuen, estarà format per unes 130 delegacions repartides per tot el món. Tindrà, atenció, 5.000 funcionaris... 5.000? I un pressupost d'uns 30.000 milions d'euros per al conjunt del període 2010-2013. 30.000 milions d'euros per 3 anys! El nou cos diplomàtic podrà oferir, diuen, atenció consular als ciutadans europeus a l'estranger, segons el compromís a què s'ha arribat. Bé, està bé. Sí, sí. Una altra notícia, i és que Londres es disculpa per una mofa del papa. Això va passar dilluns. El govern britànic va demanar excuses al Vaticà pel que es coneix com el memoràndum del condó. I és que un grup de joves del Ministeri d'Afers Estrangers van crear un memoràndum alternatiu sobre com seria, un esborrany, la visita ideal que els agradaria veure del papa al Regne Unit. Entre d'altres, proposaven que s'inclogués, doncs, el llançament d'una marca de preservatius Benedicto, l'obertura d'una clínica d'avortaments i la benedicció d'una parella homosexual. A Castella-La Manxa, dilluns, es va retirar l'Estatut de les Corts per falta d'acord. I és que sembla que el tema dels Estatuts d'Autonomia està molt malament, si no que ens ho diguin a nosaltres, els catalans. Com tenim el tema de l'Estatut de Catalunya? Amb jutges caducats, Que jo no sé, això dels jutges caducats, com és que no els han retirat abans, però bueno, jo quan em caduca un iogurt a la nevera, el retiro de seguida. Coses que passen. Una altra notícia de dilluns és que una boira molt i molt espessa va cobrir tot el litoral. Es va estendre pel litoral de Barcelona i pràcticament va cobrir els edificis més pròxims a l'aigua, com l'Hotel Vela. La boira marina és la que hi va haver. És especialment densa, però d'escàs gruix, i és un fenomen bastant freqüent a la primavera. D'altra banda, dilluns ens vam assabentar que un error informàtic va tallar la flamant línia 9, línia 10, durant mitja hora. Una avaria en el servidor informàtic va deixar sense servei la línia doble, L9 i L10, entre les 15:40 i les 16:16, segons fonts de Transports Metropolitans de Barcelona. Després, res, van reiniciar i, apa, un cop reiniciat l'ordinador, tot una altra vegada a funcionar. Ja se sap, quan no funcionen els ordinadors, el millor que es pot fer és reiniciar-los o directament llançar-los. Anem a dimarts. Un dimarts en què els activistes saharauis van abandonar la vaga de fam. Els 6 presos saharauis detinguts, després de visitar els camps de refugiats d'Algèria i Tindouf, van abandonar la vaga de fam. Ja feia 41 dies que durava, després d'arribar a un acord amb les autoritats del Marroc. A l'Alemanya es va nomenar dimarts la seva primera ministra d'origen turc, Aygül Özkan, que es va convertir en la primera ministra, com dèiem, d'origen turc. És musulmana i filla d'immigrants turcs i ha jurat el seu càrrec com a ministra d'Afers Socials i Integració del Land de Baixa Saxònia. I a Ucraïna, al Parlament. Havíem vist les baralles als parlaments xinesos, japonesos, etc. Però el Parlament d'Ucraïna van utilitzar ous i bombes de fum, i és que els parlamentaris no es van tallar ni un pèl. D'altra banda, també dimarts, el dictador panameny Noriega va arribar extradit a París procedent de Miami. L'expresident del Panamà, Manuel Antonio Noriega, va arribar a l'aeroport Charles de Gaulle de París des de Florida per ser jutjat per la justícia francesa, per blanqueig de diners. D'altra banda, el Congrés va aprovar rebaixar l'IVA al 4% pels productes i serveis alimentaris. Bé, com a mínim tenim una rebaixa, ara que tindrem l'IVA al 18% per d'altres coses. I la ciutat de Barcelona va anunciar que farà campanya per frenar el semidonudisme al carrer. Turisme de Barcelona ja està aconsellant, de fet, els visitants en els seus plànols que vesteixin apropiadament a la ciutat. Tot i que, això sí, l'Ajuntament descarta sancionar els que no portin samarreta, però recomanarà que la utilitzin. I atenció, perquè dimarts vam saber que una estudiant israeliana ha dissenyat un llum que funciona amb tomàquets. Sí, sí, la llum tomaquera. És un invent senzill, però calen una dotzena de tomàquets, als quals haurem introduït dos metalls, coure i zinc. Anem a dimecres, perquè dimecres va donar un bon ensurt al primer ministre britànic, en Gordon Brown, que va ser gravat per un micròfon quan entrava al seu cotxe oficial dient sectària a una electora amb qui havia parlat minuts abans. Posteriorment, Brown es va veure obligat a demanar disculpes a la senyora Gillian Duffy, de 66 anys, ja que la relliscada podria passar-li factura en les eleccions generals que se celebren dijous que ve, 6 de maig, i on els sondejos els situen darrere de conservadors i de liberals. Vam saber també dimecres que els Simpson van donar suport a South Park davant els islamistes. Apareixia el Bart Simpson a la capçalera, com sempre, escrivint a una pissarra, i deia d'una manera molt subtil: South Park, us recolzaríem si no tinguéssim tanta por. Dimecres també vam saber que Alicia Sánchez Camacho, la presidenta del PP català, ha admès que va mirar abans de manera molt ràpida el fulletó contra la immigració que va elaborar el regidor i president del seu partit a Badalona, Xavier García Albiol, en què hi havia fotografies de gitanos romanesos. I dimecres, les urnes de la consulta de la Diagonal es va anunciar que arribarien als hipermercats. Sí, sí, a la Maquinista i a Glòries també podrem votar opció A, opció B o opció C. Aquesta darrera opció, la que està quedant tan amagada per l'Ajuntament. És a dir, l'opció de no fer res, no modificar la Diagonal. Dijous també vam saber que, dimecres, perdó, que Facua va denunciar que les polseres Power Balance no tenen les propietats pseudomiraculoses que es diu que tenen. Això ho va denunciar davant de les autoritats sanitàries. En la seva publicitat, l'empresa, amb seu a Marbella, assegura que els seus productes contenen un holograma amb una freqüència que brinda al cos novament un estat d'harmonia i equilibri, com el que va tenir abans de la contaminació per substàncies químiques, menjars ràpids, la falta d'exercici i l'estrès. I d'altra banda, dimecres també vam saber que el vessament de petroli al Golf de Mèxic podria ser el pitjor en la història dels Estats Units i potser el pitjor en la història del nostre planeta, de les catàstrofes naturals recents. Ha estat l'explosió d'una plataforma petroliera que va passar la setmana passada al Golf de Mèxic, a uns 80 quilòmetres de Louisiana, i que ha provocat un enorme vessament que es podria convertir en una de les pitjors catàstrofes naturals mundials. I d'altra banda, Esperanza Aguirre no sancionarà el centre que va canviar el seu reglament. L'Institut San Juan de la Cruz de Pozuelo de Alarcón es va situar a l'ull de l'huracà al modificar de manera urgent dilluns el seu reglament per evitar acollir Najwa a les seves aules, ubicades a 2 quilòmetres de casa de la noia. Esperanza Aguirre va anunciar dimecres que no pensa fer-hi absolutament res. Molt bé, molt bé. Així ens agrada com es treballa per la integració. I anem a dijous. Ahir sabíem que Bèlgica prohibia el vel integral en llocs públics, i és que s'ha convertit en el primer país europeu a aprovar una llei que prohibeix l'ús del vel integral als espais públics. També ballem per la integració, ja veiem. D'altra banda, el PP trasllada a la Fiscalia les informacions sobre el patrimoni de Bono. Ha traslladat al fiscal general de l'Estat un escrit amb les informacions publicades sobre el patrimoni del president del Congrés, José Bono, perquè decideixi si és pertinent una investigació. D'altra banda, el PP va advertir també que la desaparició de Juana Chaos pot crear alarma social, i és que de Juana Chaos sembla que està desaparegut, no ha acudit al jutjat on ha de fer cada cert temps, on ha d'anar-hi per verificar que està, que no s'ha fugat. Doncs bé, sembla que fugat està. I per últim, el Congrés dels Diputats ha aprovat un nou codi penal més dur amb els multireincidents. Es va aprovar tot just ahir el projecte de llei per la reforma del Codi Penal amb el vot favorable del PSOE, de Convergència i Unió, d'Esquerra Republicana per Catalunya, Coalició Canària i UPN, en què destaca l'enduriment de penes pel multireincidents. La reforma, que ara es remet al Senat per continuar la seva tramitació, modifica 150 articles i pretén elevar les penes per delictes de corrupció, terrorisme i abusos sexuals, especialment a menors. Així, el projecte proposa l'enduriment del càstig pels furts reiterats, de manera que els autors de petits robatoris de menys de 400 euros reincidents podran ser condemnats a penes de presó a complir durant el cap de setmana. A més, es contempla també la creació d'un registre d'aquest tipus de faltes. I fins aquí el repàs de l'actualitat de la setmana, aquí, a Línies Obertes. arriba el moment d'acomiadar aquesta edició de Línies Obertes d'aquest divendres 30 de maig de 2010. Ara de seguida informatius, després Aires del Mediterrani, la música de la nostra vida, a les 11, El Anzuelo amb Nora Nicotera i a partir de les 12 La Torre de Babel amb Enrique García Corredera. Que tingueu un bon cap de setmana, salutacions de qui us ha acompanyat en nom de tot l'equip, el vostre amic David Morales.